Still waiting. Let us engage in dhikr of Allah. The adhkar, dhikr is to be read in the evening. We read three times qul huwa Allah, three times qul a'udhu bi rabbil falaq, three times qul a'udhu bi rabbin nas. The one who reads these morning and evening, then nothing can cause harm to a person. Let us read that also inshallah. This is an announcement, the car BMW with the registration FHK070MP. FHK070MP, the car lights are on. So while awaiting, let us engage in the adhkar morning, the evening du'as. Also, we say, A'udhu billahi sameel alim min ash-shaytan ar-rajim thrice. And then, Huwa Allahu Alladhi La Ilaha Illahu, to the end of Surah Al-Hashr. And 70,000 angels make dua the entire night. If one dies on that night, it is the death of Shahada, and a similar promise for reading it in the morning. Let us be seated, inshallah, so that the program may start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let us be seated and remain silent. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. We commence the second sector now after Maghrib, inshallah. Let us ensure that our niyyah and intention of sitting in this Mubarak gathering is exclusively for the pleasure and the happiness of Allah Ta'ala. That gathering where people gather, learning and teaching the Quran Azim between themselves, other aspects of deen. And on such gatherings, the mercy of Allah Ta'ala showers down, tranquility descends, the malaika of mercy throng around it in great numbers, and Allah Ta'ala praises the participants of such a gathering. Inshallah, we commence with the best of speech, the kalam of Allah Ta'ala, as we have heard, encouragement to develop a strong link and attachment to the Quran Azim at all times, but especially so with the Mubarak month of Ramadan. And for that we call upon Qari Abdul Aziz to render the tadweer, the medium pace rendition of Qiraat, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, this is once again a reminder. Let us avoid taking any pictures or videos. Let us respect this. Very strong words in the hadith have come regarding this. So let us adhere to that. Refrain from taking any pictures or videos, please.

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. MashaAllah, we say Jazakumullah khairan for that really touching rendition of those verses that speaks abundantly about the high rank and status of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And amongst the fundamentals of our belief, as mentioned in these verses, is that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is Khatamun Nabiyyin, the final, the seal of the various Anbiya alayhim salatu wa salam. So any claim of Nubuwwah, such as that of the Mirza or Qadiani or the Ahmadis as they may be called, that is kufr, it is out of the fold of Islam, or anything that resembles Nubuwwah, such as the belief of the Shia attributing qualities to the Imams that are even higher than that of Anbiya alayhimus salatu was salam, contradicts this verse of the Quran Azim, and therefore takes a person out of the fold of Iman. So very important to guard the fundamental beliefs of Islam, and one of them, Khatmi Nubuwwat, the finality of the Nubuwwat of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Then the deen that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has conveyed is complete, perfect for all times and societies up to the day of Qiyamah, and no need for alterations, reinterpretations, watering down or liberalizing Islam in order to appease the enemies of Islam. The deen of Islam is conveyed by Nabi sallallahu alayhi wa sallam to Sahaba radiallahu anhu ajma'in, and they in turn most trustworthily to the Ummah, as has come down through our pious and senior elders most trustworthily. That is the deen acceptable to Allah Azza wa Jal without compromise. Next, inshallah, we'll have a English bayan to be rendered by Maulana Jarir Patel, one of the graduating students, on the very important topic on cell phone addiction and the harms of the cell phone. That we know many homes are broken because of it, many other ills. May Allah Ta'ala protect us. We listen with the niyyah of rectifying ourselves in this regard, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. My most beloved, honorable asatidha, respected ulama, respected brothers, and those who are listening, we speak about addiction. So the question is that what is addiction? So let us define it simply yet with clarity and depth. My dear brothers, addiction is not restricted to alcohol or substances. The scholars mention that addiction could be found in every single habit, whether eating, drinking, talking, etc. So my dear brothers, addiction is when something begins to dominate and to override the executive function of the mind against the function that Allah subhanahu wa ta'ala has created it for. When it no longer serves you, but rather you begin to serve it. When it occupies cognitive and your mental priorities, colonizes your thoughts, dictates your scheduling of your life, regulates your emotional chemistry, even when the intellect recognizes its harm with clarity. My dear brothers, addiction is a silent transfer of authority from a person's rational self to his compulsive impulse. Now let us cast our gaze on this generation. The very first contact of the morning, before water greets the limbs for wudu, before the soul inhales the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, is the illumination of one's device, of our screens. The summoning of notifications. So I ask you, with honesty and sincerity, is this mere usage to fulfill our needs, our necessities, our communication, our work? Or is this subtle enslavement of the heart and the mind? Addiction, my dear brothers, is never neutral. It does not remain contained. It does not sit quietly on the sideline, but rather it begins to pull a person slowly into avenues he never intended to walk into. Because when the mind is constantly occupied, and when the heart is perpetually distracted, and when the gaze is left unguarded, remember Allah subhanahu wa ta'ala indicates to us in the Quran that the eye is the window to the heart. Whatever reflects into the eye will impress upon the soul and upon the heart, shaping a person's desires and inclinations and driving a person towards sin. The doors of vice do not need to be forced open when a person becomes an addict. They open themselves. And through this addiction, time begins to be wasted. A person's fara'id, his obligations, a person begins to neglect them. They are delayed. And my dear brothers, a very frightening aspect is that we begin to postpone our salah. Responsibilities become burdensome on a person. And my dear brothers, a very important aspect of our deen, and that is haya. Haya is modesty. That barrier that prevents a believer from engaging in sin begins to erode. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that al-haya'u shu'batun min al-iman. Modesty is a branch of our iman. When a person becomes an addict to a certain sin, haya begins to diminish. So too does the protection of a person's soul. And with constant indulgence in the device, my dear brothers, a very, very sad thing, a prediction of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam before the last hour, is zina of the eyes and eventually the heart and the limbs becomes a silent thief. The mind trained to instant gratification, it begins to seek more inappropriate content, vain comparison and indulgence in what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden us from. Procrastination follows, delaying duties, neglecting family, neglecting the opportunities of attaining knowledge, delaying our ibadah, which is the reason why Allah has created us. Time that was once a blessing is now lost. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam warns us in the hadith by saying that ni'matan maghbunun feehima kathirun minan nas as-sihha wal-faragh. That there are two blessings that many people are deceived about. Number one being health and number two being free time. So this device, once neutral in appearance, has now become a gateway to destruction, to heedlessness, and to committing sin. Allah subhanahu wa ta'ala explains the reality and psychology in the Quran by saying, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. And among mankind are those who purchase distracting speech to mislead from the path of Allah without knowledge and take it as mockery. Commentators mention that lahwa al hadith in this ayah originally refers to idle tales, to music, etc. But my dear brothers, al ibratu bi'umum al lafzi la bi khusus al sabab. But the principle is general, my dear brothers. Anything that occupies the mind, distracts the heart, and prevents a person from remembering Allah subhanahu wa ta'ala or fulfilling the obligations, falls into this warning. What was once songs and tales, today is in our palms. My dear brothers, And I repeat myself, this is why the beauty of our iman is in simplicity. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has presented so simple, so beautiful teachings before us. The beauty of our iman is in simplicity, my dear brothers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. That the beauty, the excellence, the perfection of a person's Islam is in the leaving of those things that does not concern him. My dear brothers, let us question ourselves. How many of us, including myself, from morning till the day, till the time we go to sleep at night, how many unnecessary things we involve ourselves in? My dear brothers, this principle is such a beautiful principle and teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is a shield for the soul from addiction and from vice. My dear brothers, the way forward from here is very clear. Our ulama constantly mention different ways, either in the past or in the present, and they emphasize practical measures to reclaim our time and our hearts. I would like to summarize it in 6 points and inshallah I will conclude. The first point being abstinence. Remove the source of destruction when possible. We need to teach ourselves how to say no to ourselves. Number two being applying time limits. Allocate specific periods for communication, and we should guard the rest of our time for fulfilling our obligations and remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Number three being transparency. This is a very important point. And I have hope inshaAllah that if we bring this into our lives, most definitely to a very large scale, we will be able to prevent and protect ourselves from the harms of the cell phone. Transparency meaning a person gives access of his device to his spouse, for example, between parents and children, between teachers and students. Number four being using the monitoring tools. Use technology, the advantages that technology also offers. Use technology to track and limit usage. Do not leave yourself unchecked. Number five, conscious engagement. Seek knowledge. Spend your time in purposeful actions instead of mindless scrolling. My dear brothers, the sixth one, which is the most beautiful one and the most important one, is that follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Control your gazes, guard your desire, control your desires, guard your gazes, and keep the heart constantly, perpetually connected to Allah subhanahu wa ta'ala. With these steps inshaAllah, what was once a gateway to vice becomes a tool for benefit. What was once distraction becomes a part of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. It is time to devise our devices from all vice. It is time to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect each and every single one of us from addiction to any evil habit. May Allah subhanahu wa ta'ala reward my teachers, my asatidha, on behalf of my class. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them long lives. May Allah keep their shadows over us for many years to come. May Allah grant us the ability to take correct benefit from them. May Allah protect them, and may Allah use this madrasa for the service of this deen until the end of time. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our broken efforts. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Say jazakumullah khairan to Umar Najaril for those very important words. Now, thanking our asatidha kiram and soon to follow the principal's report, as well as the Khatme Bukhari Sharif by two of our seniors, my humble appeal to dedicate your children to this deen, the knowledge of deen, hifz of Quran, alim cause, and to take benefit of the conglomerate of stars of asatidha that we have, especially in our seniors. Very difficult to find such a group of asatidha in any institution. Just after the Maghrib Salah, one of our ex-graduates from this madrasa, his student will be qualifying today. We have some students whose fathers have qualified from the same institution. So while we have our seniors here, and the many, many benefits in the system, the mutala system at night, all the other arrangements that have been made for the sake of taking benefit as far as knowledge of deen is concerned, my humble appeal is, inshallah, dedicate our children, send them to the institution. Ex-graduates, what an honor it is that our children study under the very same asatidah who we had the honor of sitting in their company, and this way getting the du'as of our asatidah and long-reaching benefits. Inshallah, next we'll have a rendition of a nazm pertaining to the Khatam, the Bukhari Sharif, his virtues, compiled by Hazrat Mufti Raza al-Haq Sahib Hafidhahullah Azza wa Jal, to be rendered by Maulana Musharraf and Maulana Fudail. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے ہم ہمارے محترم استاذ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی کے کچھ اشعار میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو ختم بخاری کی نسبت سے لکھے گئے ہیں. انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. چمن کے گل قدم دیکھ نو بہار یہاں, نسیم صبح ہے گلشن میں مشک بار یہاں. چمن کے گل قدم دیکھ نو بہار یہاں, نسیم صبح ہے گلشن میں مشکبار. کتاب علم بخاری بکھیر دے زلف, کتاب علم بخاری بکھیر دے زلف. تیری طلب میں عشاق بے قرار یہاں, تیری طلب میں عشاق بے قرار یہاں. چراغ علم سے دنیا ہر گلی روشن, سرمہ روشنی کے لیے تم آؤ جلدی کے موتی ہے آبدار یہاں. حدیث ماننے والے ہے تیرے پروانے, حدیث ماننے والے ہے تیرے طلبگار بے شمار یہاں. جو تیری گود میں دن رات محمل سر تھے, تیرے فراق میں روتے زار زار یہاں. یہاں پہ ہوں گے جو طلاب فارغ تحصیل, یہاں پہ ہوں گے جو طلاب فارغ ہو تحصيل خوشي من حاضر خدمت نريشت داريا خوشي من حاضر خدمت نريشت داريا جو مستفيد مشكات کے جناحوں سے مستلم ہے سرابا انتظار برے نبی ہو کہیں یا مشائخ دیوبن برے نبی ہو کہیں یا مشائخ دیوبن سب کے گلے کا ہار یہاں جو معتز احادیث کے مطالب پر وہ شب پراہ نہیں اس کا اعتبار قرآن چشم عرفان حدیث حیات جو نہ سمجھ ہے وہ مثل شیر خار تیرے کمال کا قصہ دراز ہے ساقی تیرے کمال کا قصہ دراز ہے ساقی مگر رضا نے کیا آج انتصار یہاں مگر رضا نے کیا آج انتصار یہاں چھلک پڑتے ہیں آنسو مدرسہ جب یاد آتا ہے علوم دین کا وہ میکدا جب یاد آتا ہے چھلک پڑتے ہیں آنسو مدرسہ جب یاد آتا ہے علوم دین کا وہ میکدا جب یاد آتا ہے بخاری ترمذی اور ابن ماجہ کی وہ تکرار ابو داؤد مسلم اور موطأ کی وہ تکرار وہ مشکات و نسائی اور ہدایہ کی وہ تکرار تحاوی کنز اور شرح عوامل کی وہ تکرار وہ درس نحو و صرف و فلسفہ جب یاد آتا ہے چھلک پڑتے آنسو مدرسہ جب یاد آتا ہے علوم دین کا وہ میکدا جب یاد آتا ہے وہ بھی کیا دن تھے جب ہم ساتھ میں محفل سجاتے تھے محبت کے اخوت کے قصیدے گنگناتے تھے جدائی اہل خانہ کی بلا کر مسکراتے تھے ہر ایک لمحہ ہر ایک پل ساتھ میں مل کر بتاتے تھے وہ سارے دوستوں کا قافلہ جب یاد آتا ہے چھلک پڑتے ہیں آنسو مدرسہ جب یاد آتا ہے علوم دین کا وہ میکدا جب یاد آتا ہے نب تک انجمن کی خوبصورت وہ فضا بھولے نہ اس میں کی گئی تقریر نہ ہم دو سنا بھولے نهم شامو سهر قال النبي كي بو سدا بوله نهم استاز کی اپنے نصیحت کی ادا بھولے بولم حالی النشی اور دشن ما جب یاد آتا ہے سڑک پر دے ہے آسو مدرسہ جب یاد آتا ہے بولو میری گاؤں میں گدا جب یاد آتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے میرے دوستوں زندگی ایک سفر ہے کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے شرافت تو یہ ہے بلائی کرو تم اگر راہ میں کو کاتے بچھائے اسے بھی ستانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا اگر ہم سے کوئی ضرر تم کو پہنچا تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے زندگی تو پھر آ کر ملیں گے اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے یہ ابلیس ملعون دشمن ہمارا کہیں لوٹ نہ لے یہی ماں ہمارا مسائل سے گھبرا کے ہم نشینوں چمن چھوڑ جانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے زم آخری ہے کلام آخری ہے. جزاكم الله خيرا to all those who have rendered these beautiful nazams, very touching words, on the fond memories of being in this institution, that our pathway is towards death, it is towards the akhirah, and the time spent here is to build ourselves spiritually with knowledge, and very important to take the torch and the flag of deen and to spread it with nobility, with sincerity, with humility, very important with humility, and to serve deen. There are such sterling examples of those who had graduated from this great institution. There are some who had gone on, and more than 5,000 people had taken shahadat at their hands. There are some who went under very humble circumstances, starting a small madrasa outside a shack that has now turned into a Darul Uloom, where ulama are graduating with Bukhari Sharif, etc. Some have established hifz, where there was none, where it was non-existent, and yearly 40 students are finishing hifz of Quran Sharif. This is just the tip of the iceberg of the many, many different khidmat being rendered. May Allah Ta'ala most importantly grant it qabuliyat. Next, inshallah, a personality who has a great share in all of this, our beloved, respected mentor and ustad, principal of Darul Ulum Zakaria, Hazrat Mullah Shabbir Saluji Sahib, Hafidhahullah, as its worry and fikr for the ummah. Just now, in the graduating moments, as it mentioned, to remove the kitabs because we are sitting higher than it, and only at the time of dars to bring it back, teaching us lessons of adab, respect, and this comes with having spent years and years in the company of our kabirin and mashaykh, and benefiting from that nur of knowledge. We request Hazrat Maulana to render his report, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil kareem. Fa'audhu billahi minash shaitan wa rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Inna ma yatadhakkaru ulul albab. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala yaqulu kunna quudan inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa zakar al fitan فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتن الأحناس فقال قائل يا رسول الله وما فتن الأحناس قال يا حرب وحرب ثم فتنة السراء دخلنا من تحت كدين رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون ثم يستحي الناس على رجل كبريك على ظل ثم فتنة الدحيمة لا تدوى أحدا من هذه الأمة إلا لتمته لطبة فإذا كلا انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافرا حتى يسير الناس إلى فسطاتين فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فَانْتَذِرُ الدَّجَّالِ مِنْ يَوْمِهِ وَمِنْ غَدِي عن عبد الله عن نبي داود سنة نبي داود رحمه الله تعالى. Respected علماء کرام, عزیز طلباء, honorable guests, we welcome you on this very, very mubarak occasion where some of our طلباء will be graduating, and inshallah al-aziz, Allah make it possible for them and us to preserve deen in its pristine purity wherever they may suffer it throughout the world. It is only through the gratitude of Allah subhanahu wa ta'ala alone, through Allah ta'ala's infinite mercy and grace, He has showered innumerable blessings upon us, ways beyond our imagination, and we are not deserving in reality any of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Only through the mercy of Allah Ta'ala once again granted the opportunity to reach the graduation jalsa of the madrasa in this blessed month of Shaban, 1447, approaching the month of Ramadan. At this time in point, as Muslims in South Africa, in fact across the world, the challenges and tests upon us are increasing in every way. On a practical level, we recognize these challenges in areas such as administration, finance, and the menace of negative propaganda. As Muslims, we maintain firm faith in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and draw inspiration from the blessed example of our beloved Nabi alayhi salatu wasalam and our akabirin. Our beloved Nabi alayhi salam faced challenge after challenge, whether in Ghar-e-Sawr, during the digging of the trenches in the Battle of Ahzab, or while calling humanity in Mina to the pure deen of Islam. We place all our affairs in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. He will surely create ease after difficulty. Our duty is to remain steadfast upon the sunnah of our beloved Nabi alayhi salatu wasalam without any compromise. The real guardian of deen is Allah subhanahu wa ta'ala, who has taken complete responsibility of guarding the deen till the day of Qiyamah. And Allah ta'ala make it possible that we also are included in the small jamaat who will be used to guard the deen in its pristine purity. And this will only be known after we leave this world, and whether in our lives here we made any compromises as far as the deen is concerned. Islam means complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala in every way. A person can only be a Muslim if he fully submits to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot be like the Jews that believe in some and reject some. We as Muslims are instructed to mold our desires in accordance with divine law and not to mold divine law according to human desires. This is very, very important that we are instructed to mold our lives according to divine law, according to the wahi, and not to mold divine law according to human desires. We cannot make any changes in deen. Our legacy and teaching of our teachers, our akabirin, our buzurganirin, emphasize holding firmly onto the Quran al-Kareem and the sunnah of our beloved Nabi alayhi salatu wasalam, and submitting ourselves completely to the guidance of our elders. In this lies goodness, protections, and barakah. When one begins to move away from this path, following desires, ittiba'i hawa, it takes hold. A person increasingly follows his desires. Those desires begin to control him, digging him to the lowest of depths, becoming like an animal or even worse than an animal. In fact, Mustafa Sabri Rahmatullah Alayhi, 100 years ago, who was the last Sheikh al-Islam of the Ottoman Empire when it collapsed, he said that our difference with the West is not a matter of what is deen and what is not deen. He said 100 years ago, they have become lower than animals. Our object now is to take them out of animalism and bring them insan. After becoming insan, they can bring iman. Also today as Muslims, we are confronted with multiple ideologies. And unfortunately, what is presented as multiple Islams in the media and influencing our people too. We are told of radical Islam, we are told of political Islam, we are told of modern Islam, and later we are talked of mainstream Islam. As ulama and leaders of the Muslim community, and as a Muslim itself, our standpoint, understanding, belief, and vision are singular. There is only one Islam, Quran al-Kareem, Hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, and of course, the Akabirin Ummat, who got this Quran al-Kareem and Hadith to the Ummat. Everything else is deviation, hypocrisy, or disbelief. And there is enough information regarding this in different ways. It's a long topic on its own. At the moment, one of the most abused in Muslim terms is mainstream Islam. In simple words, this refers to a version of Islam that is acceptable to Western ideology. Teachings found clearly in the Quran al-Kareem and the Sunnah are then labeled as fringe, radical, outdated, or orthodox. The so-called mainstream Islam accommodates intermingling, interfaith activities, immorality, dealings in interest, and the distortion of the Quran al-Karim and the Sunnah of our beloved Nabi alayhi salatu wasalam. There are many, many fitnas through the internet, gaming, etc. also has become extremely prevalent, and it is very sad to know that even elderly people and young people, young children, are engaged and caught in this great fitna that sometimes makes a person commit suicide too. And there are many cases like that present in our Muslim community. If you reflect upon the statement of Shaykh al-Islam Mustafa Sabri Rahmatullah Alayhi 100 years ago, who was the last Shaykh al-Hadith of the Khilafah, you will clearly understand where we stand, and there is only hope after every difficulty. He stated 100 years ago that Karl Marx, the founder of communist ideology, Darwin, evangelist, Sigmund Freud, Austrian psychoanalyst, Augustine Comte, the founder of positivism, where in positivism there's gaming, develops on positive, everything you do is positive, and you have the right to do what you feel is correct. And Emil Durkheim, the sociologist, he says they have ruined reason, ideas, thought, understanding, and morality of humanity. The Jews elevated these individuals, glorified them in the eyes of the people, and ultimately presented them as leaders of this belief. Today, the essential task is to develop, he says, correct and sound ideas in opposition to the deviant thoughts, and to fight and struggle against them. Our religion commands us to fight against those who lead this belief. He further says, I know with definite certainty that one day the mask will fall and the crimes they have committed in the name of science will be exposed, because there is nothing besides misguidance outside the truth. And we can see from the stated the far-sightedness that Allah Ta'ala blessed Shaykh Rahmatullah Alayhi with his great foresight, who died a miserable death too in hunger in Egypt. In addition to these dangerous ideologies being propagated through schools, colleges, universities, and internet, of course, there is a major trial afflicting the Ummah at large, that is the interfaith. There is an attack on the Khatm al-Nubuwwat of Nabi alayhi salatu wasalam and the entire structure of Islam. People across the world are fed messages of harmony, tolerance, peace building. Yet the irony means the louder these slogans are proclaimed, the more bombs fall upon the Muslims in various parts of the world. And one of the objectives of this interfaith also is finally to surrender Baitul Maqaddis into the hands of the disbelievers. Another great challenge we have is to remember our legacy, and the legacy of Ulama Deoband is to build upon a strong foundation of tasawwuf. Sadly enough, we have debated from that in a way that there was one time in Darul Deoband that every person there was sahib in nisbat, from the gardener right to the Shaykh al-Hadith. In fact, Hazrat Mawlana Arshad Sahib Madda Zilu stated that at this particular Darul Hadith, when I was a young boy, I saw that vision that at the time when Bukhari was completed, there was no joy. The ustad was crying. The students also were crying. That now we will be deprived of the beautiful words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We can see where they were and what today where we are. What they cried over, we celebrate. There is also one deviation that is sent to us. However, in our terms, the version of tasawwuf is being promoted by certain circles as peaceful alternative to the framework of deen. In fact, where different things were promoted by forces of evil, now tasawwuf, they are promoting tasawwuf also, a tasawwuf based on peace. That is why figures like Hamza Yusuf, Abdullah bin Bayyah of Mauritius, Habib al-Jifri of Yemen, are being utilized by the West to provide a spiritual facade and divert the ummah from the real issues. Tasawwuf must remain guided by the Sharia. It cannot be used as a tool to draw people towards shirk, hearsay and innovation. These individuals are global heads of the interfaith movement and the Abrahamic religion, and they have deep allegiance to the people in the UAE. It's also been disclosed in documented files that Bill Gates Foundation, along with other influential figures, has played a major role in suppressing what they term as conservative Islam, resembling the occurrences in Turkey. The Gates Foundation is linked to the Patrice Motsepe Foundation in South Africa, and funding has been channeled to seemingly Dini institutions within South Africa to promote interfaith. We seek protection from Allah Ta'ala from all these deviant groups that we have. Our work and responsibility by turning towards the alternative forms of so-called Islam, we only undermine our own deen. We undermine the Quran al-Kareem and the blessed Sunnah of our beloved Nabi alayhi salatu wasalam. Our duty and responsibility are to safeguard the deen of Islam from every form of innovation and hearsay. We cannot afford even the slightest inclination towards these distorting forms. For doing so may gradually pull us into them. May Allah Ta'ala protect us all. As mentioned in one hadith, when this fitna will occur, if a person will go and see what the fitna is, then he will be taken in the fitna. We acknowledge all those, our mothers, sisters, and all those, our donors, etc., who have contributed to where we are today from a physical point of view. The management committee, alhamdulillah, for their sterling work and sacrifices. The maintenance department for completing and ongoing projects, including the work of the masjid hall, kitchen, admin block, grounds, boarding areas, and hips class. In response to a growing need in the iftar section, a new classroom has been purposely designed and allocated for the iftar class. A new filtration system has been installed and the dam lining has been successfully restored. All necessary maintenance work has been carried out on the masjid roof and comprehensive waterproofing has been completed. The management committee is currently in the process of securing a solar power solution for the madrasa. Of critical importance, the management committee continues to actively monitor and ensure the financial sustainability and accountability of the madrasa. Alhamdulillah, during this year, profit was recorded from the Qurbani project, which was utilized exclusively for the upliftment of the madrasa. Allah Ta'ala rewards each and every one, the Asatiz al-Kiram, and in particular the Talimi committee for the sacrifice in time in uplifting the Talim of the madrasa. This year, alhamdulillah, in Darul Zakaria, 27 Talaba completed the Hifz al-Quran, and in Aiken of 8 Talaba completed the Hifz al-Quran. Ulama graduates are 49 students from different countries of the world. In Qiraat, the Sabah 17 have completed, and in Hafs 21. Iftar 2-year course, 13 students are graduating, alhamdulillah, and 2 students have completed a highly specialized Arabic course. From the graduating students, 9 will be departing for 1 year, inshallah, and 5 for 4 months. Some special advice for our graduating ulama. We have to practice upon the deen and serve with ikhlas. And ikhlas, what we'll know in the akhirah. And ikhlas can only be achieved when we'll sit in the company of the pious people. And we don't have the pious people around us, then at least we can read the kitab of our pious akabirin and muzdugani deen. That is why studying the life of our akabirin, and do not deviate from the ways, for they exerted every effort to preserve and follow the blessed sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A person of the nature of the Shaykh Wadi says that I talk of my akabirin and muzdugani deen, what can I do? In every facet of life, I found him following the sunnah of my beloved Nabi alayhi salatu wasalam. remember death abundantly, all of us will go in the qabr, and all of us will be questioned, and a person who has ilm will be questioned more than a person who does not have ilm. Be punctual in our salat and correct our salat. It is very, very sad to see many times the ulama who have graduated coming last into the masjid and going out first. Ihtimam of our salat is absolutely necessary. This is the basic or very basis of deen. Make sincere efforts towards your Islam by either attaching yourself to a Sheikh Kamil. Do not become self-satisfied regarding one's own Islam. Hazrat Mawlana Tahawi Rahmatullah Alayhi, Hakim Umud states that an alim who has not undergone Islam is like a well with only a small amount of water. Once the water finishes, the well begins to supply mud. And what is mud? Means fitna. That means from that alim, instead of good coming out, fitna will come out, as mentioned in one hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, that fitna also starts from the ulama. We also record our deep sadness in the passing of Sayyid Mukhtaruddin Shah Rahmatullah Alayhi. Allah Ta'ala elevate his status. Remarkable human being who had taken great work from him in the last few years, a Khalifa was Shaykhul Hadith Rahmatullah Alayhi. And in the Itikaf, there used to be more than 50,000 people in the last 10 days of Ramadan. It is our utmost duty first to thank Allah Ta'ala. We then extend our heartfelt gratitude to all our donors, all those who are making dua well wishes. Words are completely insufficient to express our deep appreciation. Your reward lies slowly with Allah subhanahu wa ta'ala for the investment you have made in earning the rewards of the Akhirah. We also thank the management committee, the asatiza, support staff, and every well-wisher of the madrasa. We humbly request continuous duas of one and all, so that Allah subhanahu wa ta'ala may shower His blessings upon us, His mercy upon us, the madrasa, its staff, workers, and all those involved in the running and maintenance of this institution. May Allah grant His protection to this institution and all our deen institution against the intentions and the scheme of evil. Wa akhru da'wana and alhamdulillah rabbil alameen. جزاكم الله خيرا عنا أحسن وأفضل الجزاء وسط مولانا for those extremely valuable advices. Take myself firstly and all of the graduating ulama, take to heart these advices. It comes with years of experience and many, many years of being at the feet of great giants of this ummah. Let us take that to heart, put to practice, and inshallah it's our safety, salamati, deen, dunya, qabar and akhirat, inshallah. Thereafter, the penultimate program before the main, the Khatm of Bukhari Sharif, the rendering of the Tarana of Darul Ulum Zakaria by the Dora Hadith students, the graduating class, inshallah. تعليم عارفانا از ساهرانا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعليم عارفانا انداز ساهرانا علم کا خزانہ تجوید ترنم تحفیظ کی صدائے تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائے علم و ادب کی محفل رہتی ہے جاویدانہ یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے باطل کے میکدوں میں فریاد ہے بکا ہے ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے باطل کے میکدوں میں فریاد ہے بکا ہے لہرائے گا فضا میں حق کا یہ تازیانہ یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا باد صبا کے جھونکوں دنیا کو یہ بتانا خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا باد صبا کے جھونکوں دنیا کو یہ بتانا ہر وقت گونجتا ہے توحید کا ترانہ یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ یہ دیوبند کی کرنیں ہیں شعلہ زن یہاں پر عظمت کا ابر رحمت سایہ فگن یہاں پر یہ دیوبند کی کرنیں ہے شعلہ زن یہاں پر عظمت کا ابر رحمت سایہ فگن یہاں پر اب تیری عظمتوں پر حیران ہے زمانہ یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ ایک ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت قربان جاؤں تجھ پر سینے میں ہے حقیقت ایک ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت قربان جاؤں تجھ پر سینے میں ہے حقیقت شاہان باکپن میں دلقے قلندرانہ یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ سارے دلوں کی دھڑکن ہر درد کی دوا ہے دائم رہے یہ کوثر بیمار کی شفا ہے سارے دلوں کی دھڑکن ہر درد ہے ہم سب کی عاجزانہ یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ یا طالب العلوم رحمت کو لینے آؤ قسمت بدلنے آؤ حکمت کو لینے آؤ یا طالب العلوم رحمت کو لینے آؤ قسمت بدلنے آؤ حکمت یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانہ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ Inshallah, Jazakumullah khairan for that beautiful rendition. It leaves the heart attached to this Darul Ulum and the great luminaries in ilm and spirituality that Allah has blessed it with, and also carrying the sad and emotional separation that this is dunya, we are here to go, the ultimate meeting of which there is never ever a separation, that is in Jannah. May Allah Ta'ala unite us there, inshallah. We now come to very important, the most important part of our program, and that is the completion, the khatam of the Bukhari Sharif to be rendered. Our beloved, respected Ustaz, Sheikh and Mentor, Hazrat Mufti Rataul Haq Sahib, Hafidhahullah Azza wa Jal, whom Allah Ta'ala has blessed, coming down in his family for generations with deep ilm and knowledge and spirituality and ruhaniyat. As it tells from a family, his father and uncle were great senior ulama of his region. And Allah Ta'ala has blessed it in various fields and sciences. And the written works of Hazrat bear testimony to the oceans of knowledge that Allah Ta'ala has blessed him with. An outstanding quality with Hazrat with all of this knowledge is the humility and the tawadu that comes with it. And that is a lesson for all of us. It's one of the most outstanding qualities, humility and tawadu. حضرت مفتی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ختم بخاری شریف فرمائیں انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. حدثنا العلامة الشيخ المفتي رضاء الحق عن الشيخ المفتي محمود حسن الجنجوهي عن الشيخ حسين أحمد المدني عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ محمد إسحاق عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشاه ولي الله الدهلوي، وأسانيده مشهورة عند العلماء، عن الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثني أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث طلبة اس حدیث کے متعلق درس میں آپ نے پڑھا ہے، یہاں اس مختصر وقت میں مختصر چند باتیں عرض کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو اخلاص سے شروع فرمایا، انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے اپنی نیتوں کو خالص اور صاف کروں، اور آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وزن اعمال کو رکھا ہے تاکہ یہ بتلا دیں کہ اعمال ثابت ہوتے ہیں وحی سے، تو سب سے پہلے باب الوحی رکھا، اور اعمال مقبول ہوتے ہیں اخلاص سے. انما الاعمال بالنیات میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے، اور اعمال محفوظ ہوتے ہیں ضائع ہونے سے وزن اعمال کے ساتھ. جب وزن اعمال ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی جنتی ہے، اس لیے کہ وزن اعمال میں ان کے اچھے اعمال ثقیل ہو گئے. اب اس کی تفصیلات کہ وزن اعمال مجرد صرف اعمال کا ہوگا یا عمل کو یا اصحاب الاعمال کو وزن کیا جائے گا یا صحف الاعمال کو وزن کیا جائے گا، یہ سب تفصیلات کتابوں میں مذکور ہے، اور مختلف سالوں کی بیانات کو جمع کر کے بعد بہاری برختم بخاری میں اکثر چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ کتاب تقریباً 2 سال پہلے چھپ گئی ہے. یہاں مختصر عرض کروں گا کہ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اعمال میں وزن ڈالیں گے اور اعمال بھائی ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے. اور امام بخاری نے جو آخری کتاب رکھی ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور اس کے ساتھ والرد علی الجہمیہ وغیرہ بعض نسخوں میں موجود ہے، تو اس میں توحید کا بھی ذکر ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ فرق باطلہ کی تردید بھی ہے. فرق باطلہ میں بعض معتدلہ اس لیے کہ سب معتزلہ بدن اعمال کا انکار نہیں کرتے، جیسے معتزلہ کی کتابوں سے ہم نے ان کی روایات نقل کی ہیں. بعض معتزلہ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں یا اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وزن اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو اور عمل کے لیے جسم نہیں ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو جسم ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور اعراض جو عرض دوسری چیز کے ساتھ قائم ہو وہ باقی رہتے ہیں. تو آج کل بلڈ پریشر کو وزن کیا جاتا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. شوگر کو وزن کیا جاتا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. آنکھوں کی بصارت اور بینائی کو وزن کیا جاتا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. کانوں کی سماعت کو وزن کیا جاتا ہے، اور آواز کو وزن کیا جاتا ہے، رفتار کو وزن کیا جاتا ہے، بخار کو وزن کیا جاتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام اور اسلامی احکام اور قوانین کا سمجھنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے فرق باطل کی تردید کے لیے وزن اعمال کے باب کو رکھا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت میں ترتیب کس طرح ہوگی، تو محققین علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حوض کوثر ہے، اس لیے کہ پیاسے لوگ ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پئیں گے، پھر ان کو محشر میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے حوض کوثر ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر وزن اعمال ہے. وزن اعمال میں اعمال کا امتحان لیا جائے گا، اعمال کا امتحان ہوگا کہ کون سا عمل بھاری ہے یا ہلکا ہے. اس کے بعد نمبر تین عمل نامے تقسیم کیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، اللہ تعالی ہم سب کو دائیں ہاتھ والا بنا دے. اس کے بعد پل صراط سے گزریں گے، اور ہمارے طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں ان کو اسی ترتیب سے کام کرنا ہے اور اسی ترتیب سے گزرنا ہے. حوض کوثر کا پانی پینا ہے. طالب علموں کے لیے، دور حدیث کی طالب علموں کے لیے حوض کوثر کا پانی علم ہے. ویسے بھی علم کی تشبیہ پانی کے ساتھ موجود ہے احادیث میں. جو بارش کا پانی برستا ہے تو جو عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، داعی بھی ہو اور علم کو منتقل کرتا ہو، اس کی مثال اس زمین کی ہے جو خوبصورت زمین ہے جس میں ہر قسم کے پودے پھل پھول ہے، اور وہ پھل پھول ہر جگہ پہنچتا ہے. اور جو عالم علم حاصل کرے اور اس کا عمل اور دعوت نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حوض کسی زمین میں پانی ہے، وہ پانی تو بہتا ہے، علم منتقل ہوتا ہے، لیکن عمل اور دعوت نہیں. اور دوسرا وہ عالم ہے جو اپنے علم کو ضائع کرے، اس کی مثال اس پانی کی ہے جیسے پانی ضائع ہو جائے، پہاڑ سے گر جائے اور بہہ جائے. تو علم پانی کی طرح ہے. اسی طرح جو شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے نسبت کی چار قسمیں، نسبت کی چار قسموں میں سے ایک قسم ہے نسبت نہری، اس کا نام میں نے نسبت نہری رکھا ہے, نسبت نوری, نسبت نسبت انعکاسی, نسبت نہری, نسبت نوری, نسبت اتحادی. تو یہ علم نور, یہ جو ہے علم ہے, یہ حوض کوثر کی طرح ہے. تو جب امتحان کے لیے طلبہ بیٹھتے ہیں تو ذہن میں علم ہوگا, اگر علم نہیں ہوگا تو اس نے حوض کوثر نہیں پیا, حوض کوثر نہیں پیا تو خالی ہاتھ نکلے گا اور جائے گا. اور دوسرے نمبر پر پھر وزن اعمال ہے. تو طالب علموں کے لیے, دور حدیث کے طلبہ کے لیے وزن اعمال امتحان ہے. امتحان میں وزن اعمال ہو جاتا ہے کون سا طالب علم کتنے پانی میں ہے, 40 نمبر لینے والا ہے یا 90 نمبر لینے والا ہے یا زیادہ نمبر لینے والا ہے, یہ وزن اعمال ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے اگر کچھ نہیں پڑا ہو تو اگر اوپر سے کامیاب ہو گئے, اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں انسان کا امتحان ہے, اگر اس نے کچھ نہیں پڑا ہو تو پھر آگے نہیں پڑھ سکے گا, آگے نہیں پڑھا سکے گا, آگے کام نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد پھر عمل نامہ ہے. عمل نامہ تب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو عمل نامہ ملے گا, سند مل جائے گی. اور عمل نامے کے بعد پولیس رات سے گزرنا ہے. پولیس رات سے گزرنا تو بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اور بعض لوگ روشنی کی طرح گزریں گے, بعض لوگ تیز ہوا کی طرح گزریں گے, بعض لوگ روشنی کی طرح گزریں گے, بعض لوگ گھوڑ سوار, گھوڑے پر سوار کی طرح گزریں گے, اور بعض لوگ کبھی گریں گے, کبھی اٹھیں گے, کبھی ادھر ادھر ہوں گے, پھر آخر آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گے. اور اللہ نے کہا بعض لوگ گر جائیں گے, وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو ابھی آپ کو اس پولیس رات سے گزرنا ہے. اگر خوب علم حاصل کیا تو جیسے پولیس رات پر گزرنے کے بعد جنت ہے, جنت کے محلات ہے, جنت کے باغات ہے, جنت میں خوشبو ہے, جنت میں مشک عنبر ہے, مٹی مشک عنبر ہے, پتھر موتیاں ہیں, جنت میں یہ ہے. تو آپ جب اس پل سرات سے گزریں گے انشاءاللہ, تو اگر کسی نے اچھی محنت کی ہے تو جلدی گزر جائے گا, اچھی محنت نہیں کیا تو ایسا آرام آرام سے آہستہ آہستہ گزر جائے گا. پھر جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے وہ ایک جنت ہوگی. اس جنت میں تدریس کا محل بھی ہے, اس جنت میں تعلیم کا محل بھی ہے, محلات ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, ویلے ہیں, اس کے اندر تصنیف اور تعلیف کا محل بھی ہے, اس میں خانقاہ کا محل بھی ہے, اس میں دعوت و تبلیغ کا محل بھی ہے, اس میں رد فرق باطل کا محل بھی ہے, اس میں بڑے بڑے محلات ہیں. اس محلات میں وہ شخص گزرے گا جو پولیس رات سے اچھی طرح گزرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام مراحل کو آپ عبور کریں گے تو انشاءاللہ آج دین کا کام کریں گے. وہ زمانہ تو گزر گیا کہ جس زمانے میں طلبہ کہتے تھے کہ بس ہم فارغ ہو جائیں گے اور پھر کسی مکتب میں پڑھائیں گے. اب تو مکتب کا محل بھی ہے, مدرسے کا محل بھی ہے, جامعہ کا محل بھی ہے, تدریس کا محل بھی ہے, تعلیم کا محل بھی ہے. اب اگر آپ نے اچھی طرح نہیں پڑھا ہو تو آگے کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. صرف مکتب تو نہیں ہے, مکتب کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال میں تو دوسری طرف چلا گیا اور یہ بیان کیا کہ یہ وزن اعمال نمبر 2 ہے, اور حوض کوثر کا پانی پینا, جو حوض کوثر آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی کیا تفصیلات ہے اور وہ کیسے ہے, اور حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. محققین علماء نے اس کو رد کیا ہے کہتے ہیں ہر ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم بن کر نہیں پلائیں گے, ساقی کوثر کا مطلب ہے نگرانی فرمائیں گے, کیونکہ حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو وہ نگرانی فرمائیں گے. پلانے والے تو بے شمار ہیں, فرشتے پلانے والے ہیں, خود پینے والے ہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آخر میں رکھا. اس کی تفصیلات تو ہم بیان نہیں کر سکتے, بس ترجمہ پر اکتفا کریں گے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين, وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. تمام انسانوں کے اعمال اور اقوال کو وزن کیا جاتا ہے. اعمال کو جمع ذکر کیا اس لیے کہ اعمال انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں اور اعضاء متعدد ہیں, بہت سے اعضاء ہیں. قول کو مفرد ذکر کیا اس لیے کہ قول صرف زبان سے نکلتا ہے. سب کو وزن کیا جائے گا. وضو کی پانی کو وزن کیا جائے گا, اور اچھے اخلاق کو وزن کیا جائے گا. ان اثقل شیئن یوزع فی میزان المؤمن الخلق الحسن, اچھے اخلاق کو وزن کیا جائے گا. جو اپنے بچوں کو نفقہ دیتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے وہ بھی وزن کیا جائے گا, حالانکہ اس کو ہم کوئی ثواب کی چیز نہیں سمجھتے. جس نے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں رکھا ہو, گھوڑے کی جگہ پر اس زمانے میں کار ہے, کار اللہ کے راستے میں رکھی ہے اور اس کار میں دعوت و تبلیغ والوں کو لے جاتا ہے, علماء کو لے جاتا ہے, یہ سب اس کے حسنات میں لکھا جائے گا. قربانی کے گوشت کو وزن کیا جائے گا, اور بہت ساری چیزوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے. پھر امام بخاری نے فرمایا, مجاہد قسطاس کے بارے میں فرماتے ہیں, عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں, اس میں لمبی بحث ہے. ویقال القسط مستر المقسط, یہ قسط مقسط کا مستر یعنی مستر المستر ہے, اور اس کے معنی عادل ہے. اور قاسط, واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. اور یہاں باد بہاری میں وہ جو حجاج ابن یوسف کی طرف منسوب ہے کہ اس نے سعید ابن جبیر نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں ان سے کہا کہ انت جائر قاسط, انت عاد قاسط عادل, قاسط بمعنی ظالم اور عادل بمعنی مشرق, لیکن اس واقعے کی سند بالکل ضعیف ہے. باد بہاری میں اس کی تفصیل لکھی گئی ہے. اس کے بعد وبه حدثني احمد بن اشكاب الى قوله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن, دو کلمات ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. آخر میں مصنف نے رحمان کا ذکر اور رحمان کا لفظ ذکر کیا. امام بخاری نے ابتدا میں وحی کو ذکر کیا تھا, وحی میں جلال ہے, یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہر قسم کی اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی, قصوہ عزوہ وہ برداشت کرتی تھی. اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو ران میرے ران کے ساتھ لگا ہوا تھا, وحی آئی تو میری ٹانگ اور میرا زانو ایسا ہو گیا جیسے چکنا چور ہو جائے, ریزہ ریزہ ہونے والا تھا. تو ابتدا میں جلال کا ذکر اور آخر میں جمال کا ذکر, اس لیے کہ شریعت میں جلال بھی ہے, شریعت میں جمال بھی ہے. شریعت کے قانون میں جلال ہے. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله, اللہ کے قانون میں شفقت نہیں, پھر قانون تم پر لاگو ہوگا. زانی ہے اس پر حد زنا ہے, شراب پی ہے اس پر حد ہوگی. قانون نہیں بدلتا اور اخلاق میں جمال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال کا ذکر آخر میں, امام بخاری نے جمال کا ذکر فرمایا. آدمی ایک حسنہ کرتا ہے تو اس کو 10 حسنات ملتے ہیں, یہ جمال ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. آگے فرماتے ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, یہ محل ترجمۃ الباب ہے, اور اس میں براعت الاختتام بھی ہے کہ امام بخاری آخر میں ایسے الفاظ کو ذکر فرماتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس پر کہ کتاب ختم ہونے والی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے شریک سے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. جتنے فرق باطل ہے ان کی تردید کی, فرق باطل میں بعض شرک استقلالی کے قائل ہے جیسے مجوسی, بعض شرک تثلیث کے قائل ہے جیسے مسیحی, بعض شرک تقریب کی قائل ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, بعض شرک تقلیدی کی قائل ہے, بعض شرک اسباب کے قائل ہے, کہتے ہیں اسباب مؤثر ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, وہ ظالم کہتا ہے موسم برساتا ہے. ان سب کی تردید. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. InshaAllah, before the dua takes place, we have two students who will be reading the completion of having memorized hadith. Number one is Mawlana Khuzaima Munshi, one of the graduating students. MashaAllah, Mawlana had sacrificed a lot of his free time, has memorized from Al-Jam'u Bayn al-Sahihain as well as prior to the Riyadu Salihin. In total, approximately, with the grace of Allah, had memorized 5,000 hadith. And student Ilyas from As-Saffu Thalith has memorized the Bulugh al-Maram. So they will be reading the concluding hadith of having memorized, and thereafter dua will take place. After that, a short summary of the beautiful advice that's given by Hazrat Muhtasab before we go on to the prizes and the Dastar Bandi, the conclusion, inshallah. Ilyas, come forward, please. As-Saffu Thalith. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نشكر جميع أساتذتنا خصوصا الشيخ عبد الله دبلوي والشيخ طلحة عطاس على إعطائهم الوقت لنا لحفظ الحديث عندهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كريم، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دیں. اے رب کریم، ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دیں. ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ میں رکھے. شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے. خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کے مدارس، مساجد، مکاتب، معابد، خانقاہیں، تبلیغ جماعت، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے. اس مدرسے کو ہر طرح کے علمی، عملی، عددی، ہر ترقیات سے نواز دے. شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دے. خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے. ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. مشائخ کے سلسلے کی مغفرت فرما کر تمام مشائخ کو ہماری طرف سے ایصال ثواب اور ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورتیں پیدا فرما دے. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. اس ملک میں جو دینی فضا اور دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے. چوری چکاریوں اور ڈکیتیوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہماری اوپر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے. جو طلبہ فارغ ہو گئے ہیں ان کو قبول فرما دے، ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، اور ان کو آئندہ علمی، عملی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر طرح کی ترقیات سے نواز دے، اور ان کو مدرسے کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے. ایمان کامل کی دولت سے نواز دے. شیطان اور نفس کے لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما دے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، وہ فلسطین میں ہو یا دوسرے ممالک میں ہو، اے رب کریم ان سب کی حفاظت، حمایت اور حفاظت فرما دے. ظلم کرنے والوں کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو برباد اور ہلاک فرما دے. شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دے. حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو نواز دے. علم، عمل، تقوی، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. The most important advice is Venerable Hazrat, that actions, the last hadith talks about actions being weighed on the day of Qiyamah, and Imam Bukhari rahimahullah uses this to refute those who give preference to intellect over wahi in deen, such as the Mu'tazila and others. So wahi takes preference, the revealed word of Allah Ta'ala takes preference over everything. Also the weighing of actions will take place, but weight will come about by ikhlas and sincerity. As Mufsa mentions, the various stages of the day of Qiyamah and after much research will take place in the following order: the Hawd al-Kawthar, the beautiful pond, thereafter the weighing of actions in the court of Allah Ta'ala that we should all make preparations for, and then the presentation of the Book of Deeds, number 3, and fourthly, the Pul Sirat, the bridge over Jahannam, and thereafter it is Jannata or Jahannam. So very important, the weighing of actions, to continuously keep this in our minds, and all actions will be weighed. From different narrations we find, for example, the water of wudu, good akhlaq and character, that will be the heaviest on the scale of good deeds. An action that we do not even consider an act of ibadah will be a source of great weight, will weigh heavily, spending on one's dependence. Similarly, rearing a horse in these times, a car, and utilizing it in the path of Allah Ta'ala, the qurbani animal, etc. So all of these will be weighed. And the final hadith in this kitab, wherein Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam mentions that two words are such that they are beloved to Allah Ta'ala, very light, easy on the tongue, but will weigh heavily on the scale of good deeds, and that is Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala give us tawfiq, inshaAllah. Please remain seated. We write on to the final part of the program. Brothers, please remain seated and remain quiet. Remain silent, please. We are now concluding the program. Let us show respect, inshallah, to the graduating ulama and the final programs that are taking place. So very quickly, those students who will be receiving prizes for first, second and third position in all of the classes, please come close and come forward quickly, inshallah. The prize giving, the prizes will now be distributed, inshallah. We're starting from first year going up to the seventh year. First year, Mawlana Abbas sir, Bismillah, Mawlana Abdul Quddus sir, Mawlana Uthman sir, Musliman Choksi sir. So first year Alif, first position Tariq Jamil, second position Ahmad Sheikh, and third position Tamim Mirza. Let us come forward to receive those who have taken the prizes. Sit close by so we know who you are. Can come forward here in front of me, inshallah. Rashid sahab, Mawlana Abbas sahab, Mawlana Uthman sahab, Durai Hadith ke asatidha ikram, aage tashreef lai. First year, Ba. First position, Yaqub Jibai. Second position, Rumli Seth. And third position, Muhammad Zaid Sheikh. First year Jim class, the first position Ahmad Namaji, Muhammad Khairul Aiman, and Danish Daniel. First year Jim, Ahmad Namaji, Muhammad Khairul Aiman, Danish Daniel. So that is the first year classes. Going into second year Alif, first position Idris Darsot, second Muhammad Urwa Aslam, and third Muhammad Luqman Hadi. That was second year Alif. Idris Darsot, Muhammad Urwa Aslam, Muhammad Luqman Hadi. Second year Ba. Those who will be taking awards, please come forward so it saves time. Second year Ba. Yusuf Rashidi, first position. Second, Sabron Jamil. And also in second position, exactly the same marks, Yahya Abdul Aziz. Third position, Muhammad Tahir Innu. Yusuf Rashidi, Sabron Jamil, Yahya Abdul Aziz, Muhammad Tahir Innu. That is second year Ba, second year Jim. Muhammad Ghulam Ghifari. Muhammad Ghulam Ghifari. Second position, Anang Muhammad Sayyid Tayyib. And there are two third positions. Third position, Muhammad Qasim Jacobs. Muhammad Qasim Jacobs. And also in third position, Isa Abdullah. Let's remain silent to the back, please. Zatkari Rashid Sahib Davila, request please come forward. Now going to third year. Third year, Alif. First position, Muhammad Salim. Second, Hashim Muhammad Hanif Banva. And third, Muhammad Khalid Soyab Jakar. Third year, Ba. First position, Muhammad Muhammad. Second position, Saad Patel. And third, Abdurrahman Idris Hussein. Fourth year, first position, Yusuf Ibrahim Sheikh. Second, Chaudhry Shafin. And third, Umar Tagari. Yusuf Ibrahim Sheikh, Chaudhry Shafin, Umar Tagari. Please come forward. Fifth year, first position, Abdullah Bashar. Second, Abdurrahman Styles. And third position, Bek Sultan Khalilov. The sixth year, Muhammad Zunaid Rashid Musa. This is the Mishkat class. First position, Muhammad Zunaid Rashid Musa. Second position, Abdurrahman Bagas. And third, Ibrahim Muhammad Ayyub. Then we also have, alhamdulillah, as mentioned previously, we had started out a few years ago, a special imamat class, a condensed course of 3 years, preparing students to study in those 3 years and go on to do imamat and maktab teaching and other responsibilities. It's a 3 year course, so this year, inshallah, there will be 2 students qualifying from the imamat class. The one is Ibrahim Ali from Tanzania. Ibrahim Ali from Tanzania. And the second, Mustafa Maloko. When Allah Ta'ala wants to take the work of deen, Brother Mustafa only became a Muslim 7 years ago. And here, mashallah, is qualifying from the imamat class. And with hope, inshallah, they will go on and serve the deen of Allah Ta'ala, inshallah. We now come to the final year, 7th year, the graduating class. So first, inamat will be given, the prizes for the positions, and thereafter all the names will be called out for the students to come out and receive their prize, as well as the dastar bandi taking place, denoting the passing on of responsibility. So in the 7th year, Dora Hadith, just prizes for the 2 students for Hifz Hadith. Two students who have done the memorization of hadith, Maulana Khuzaima Munshi. Wahibza hadith, Maulana Khuzaima Munshi and Ilyas. And then also the Asatida had thought it appropriate to hand a special prize to one of the graduating students, Faisal Patel, for his outstanding punctuality, performing most of his salahs in the first saf, and outstanding akhlaq and character. فیصل پٹیل دور حدیث میں سے. We now go on to the prizes for the seventh year. First position, Maulana Khuzaima Muhammad Ibrahim Munshi. Second, Maulana Fudail Patel, Maulana Fudail Jariwala. And there are two graduating ulama who have taken third position, Maulana Jarir Patel and Maulana Yusuf Sidiot. Going on to the remaining students, graduating ulama, to come forward for the receiving of their prizes and the star bandi. Maulana Muhammad Musharraf Sayyid, Maulana Muhammad Goya, Maulana Muhammad Fikri Riyabari, Maulana Muadh Abdul Razzaq, Maulana Yusuf Patel, Maulana Muhammad Mia Jabir, Maulana Ibrahim Mia, Maulana Muhammad Tahir Islam, Maulana Abdul Aziz bin Shamsuddin, مولانا شمیم رحمان, مولانا عبد الرحمن اللہ قوات, مولانا داود عثمان, مولانا نعیم حافظ جی, مولانا فہیم پٹیل, مولانا عمار یوسف صدر, مولانا اسماعیل عبداللہ. Allah yarham walid, when Ammar's father had passed away, Allah fill his qabr with nur. This will be a source of great sadaqah jariya for him, inshallah. Maulana Ismail Abdullah, Maulana Ahmad Harith Ahmad Rushdie, Maulana Huzaifa Patel, مولانا زكريا ابراهيم, مولانا محمد ملو, مولانا محمد احتشام الحسن, مولانا عبد العزيز نور الرحمن, Maulana Hamad Vaid. Maulana Ma'ruf Budi Saggio. Maulana Abdurrahman Pavi. Maulana Muhammad Rafi'. Maulana Muhammad Rafi'. Maulana Muhammad Mandal. Al-Iman Maulana Muhammad Maulana Al-Iman bin Abu Khalid. Maulana Al-Iman bin Abu Khalid. مولانا أحمد بن طاهر مولانا محب الدين مجيد مولانا محمد عمر بن عبد الله مولانا محمد أرشد مبشر علي مولانا مسيح الله بلوديا مولانا محمد عبد الله مولانا حسين كليا مولانا سلمان ولي مولانا محمد ياسر رنغوني مولانا محمد فاتح عريان مولانا إنعام الحسن بن زيد غني مولانا حبيب حمزة مولانا عبد الله سوغينغ مولانا سلمان روسي مولانا أحمد مسلم مولانا سيوطي بن إدريس And Maulana Muhammad Faisal Patel. The students graduating from IFTA will also be called up. Can you come closer? And just one important announcement before going to that, is that inshallah during Ramadan, the last 10 nights, there will be a tikafot, the guidance of Hazrat Maulana Shabbir Saluji Sahib Hafidhahullah Azza wa Jal. Great opportunity, good environment in the madrasa, and under the guidance of Hazrat Maulana, who, as we have said multiple times, benefited tremendously from his seniors, and we can take that similar benefit, inshallah. So I take off with all the arrangements for food, sleeping, etc. Will take place, inshallah, in the last 10 nights of Ramadan. Let us, inshallah, try and avail of this opportunity and spend time in the company of Hazrat while observing the sunnah itikaf. The iftar graduating students. Brothers, we have announced numerous times, please avoid the videoing and for photography. Please avoid that. The iftar graduating students, Mufti Muhammad Zakaria Limbada of India. Mufti Abul Khair of Bangladesh, Mufti Abu Bakr Kashmiri, Mufti Muhammad Uthman, Mufti Muhammad bin Mahmoud Dobloub of Sudan, Mufti Masihullah Kasuji of Niger, South Africa, and previously I wanted to mention on Abu Bakr Kashmiri of Kashmir, Mufti Muhammad Uthman of India. Thereafter, Mufti Muhammad Hafizji of Lanesia, South Africa, Mufti Abdul Rashid of Zambia, Mufti Kabir Hussein of Bangladesh, Mufti Talha Dassu of Houghton, South Africa, Mufti Makin Muhammad Majlis of America, of the USA, Mufti Muhammad bin Umar Wahra of Saudi Arabia, and Mufti Harun Muhammad Saeed of Saudi Arabia. Thereafter we have those who will be graduating from the Arabic department known as Al-Nadi Al-Arabi. There are two students graduating, Mawlana Anas Ahmad bin Muhammad Abdul Mu'min. And secondly, Mawlana Ahmad bin Yunus Al-Qadi. Jazakumullah khairan to all and all for spending your valuable time in our company. May Allah grant acceptance. Adhan will now be given and Jamaat will take place at 1:45 inshallah. Jamaat will take place at 9:45 inshallah. We beg Allah Ta'ala qabuliyat inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله